ईश्वर में आया। स्वर्णमय मनोहर वास्तव से सुंदर छल बल से सीता का मन भर माया। माया मृग बन के मारी चुवन में आया। धाया माया मृग बन के मारी चुवन में आया। कभी ओझल कभी सन्मुख आके ले गया राम को दूर भुला के। राम ने बाण अचूक चलाया अंत समय मारी चुकाया। उसने करुण स्वर में पुकारा आ लक्ष्मण आ लक्ष्मण आ सीते आ सीते। शीघ्र शीघ्र मेरी सहायता को आओ। लक्ष्मण कहे सिया से ये सुन महामाया। वे सबके संकट हरते हैं वेदों ने भेद ये बतलाया। श्री राम को छू नहीं सकती है अनचाहे संकट की छाया। भ्राता श्री मुझको सौंप गए हैं भार तुम्हारी रक्षा का। मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ अग्रज की आज्ञा का। जो सबके रक्षक तुम उनकी रक्षा के लिए अकुलाती हो। महामाया हो कर भी उनकी माया क्यों समझ न पाती हो। इस ओर तुम्हारी रक्षा है उस ओर भक्त की आज्ञा है। कैसी दुविधा में पड़ा लखन ये कैसी कठिन परीक्षा है। है दृष्टि विवश पढ़ पाने में विधना का निर्धारित लेखा। भाभी में खींचे जाता हूँ यह अभिमंत्रित लक्ष्मण रेखा। यह रेखा आग्रह सुनकर या करके दया पग सीमा पार नहीं धरना। इस अभिमंत्रित रेख को करेगा जो भी पार जल कर वह दुसाहसी हो जा। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और निवेदन किया महामाया सीता जी से उसे पार न करने का। स्वयं मायावी मृग की करुण पुकार के छलावे में आकर वहां से दूर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही बाहर सुलभ हुआ रावण को अवसर। कुटिया के द्वारे पर आया याचक बनकर वचन सुनाया। भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि, योगी द्वारे आया जान के देने चली दान वैदेही। रावण बोला, बंधी हुई भिक्षा लेना हमें स्वीकार नहीं। बाहर पग धरने चली यूं ही सीता मात, त्यों ही रावण ने किया सीता। सीता को बिठा बरबस रथ पे, ले चला दुष्ट नभ के पथ पे। शोकाकुल राम की रानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। नैनों में आंसू लिए अंतर में संताप, बहेलिया के जाल में हिरनी करे बिना। क्रंदन करुण जान हृदय का शोक, उड़ते हुए जटायु ने ली अपनी गति रोक। वे जान गए कि विलाप करने वाली रघुकुल तिलक राम जी की जीवन संगिनी सीता जी हैं। उन्होंने रावण को ललकारते हुए कहा, रे दुष्ट, वहीं ठहर जा, मेरे प्राण रहते तू जानकी जी का हरण करके नहीं ले जा पाएगा। गिद्धराज ने रथ पर आक्रमण कर रावण को विरथ कर दिया और चौंच मार मार कर उसके सारे तन को घावों से भर दिया। वह घड़ी भर के लिए मूर्छित होकर जागा तो कर्तन करने लगा जटायु के पंखों का। उसने पंख भले ही काट दिए, परंतु जटायु की राम जी के प्रति भक्ति, सीता के प्रति स्नेह और कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं काट पाया। गिद्धराज भूमिगत होकर दूरगामी दृष्टि से रथ के गमन की दिशा देखते रहे। उधर रथ दूर निकल गया, इधर लक्ष्मण जी आ पहुंचे राम जी के निकट। लक्ष्मण आता, लगे पूछने बोलो भ्राता। वन में हिंसक पशु और निश्चर, छोड़ी सी किसके आश्रय पर। आश्रम छोड़ यहाँ क्यों आए, किस कारण दायित्व भुलाए। सीता मात भ्रमित हुई सुनकर नाद कठोर, क्रोध विवश हठ कर मुझे भेजा आपकी ओर। तुम जो आए हो यहाँ मेरी आज्ञा टाल, सुनो तात इस बात में विधना की कोई चाल। दृष्टि गोचर हुआ आश्रम जब के सिया विहीन, राम रोने लगे जैसे मनुज कातर दीन। मन विरह वेदना से है भारी, पूछो किससे कहां प्राण प्यारे। पर्वतों पंछियों तरुलता जानकी का पता कुछ बताओ, जानकी का पता कुछ बताओ। दृष्टि चारों दिशा ढूंढ हारी, दृष्टि गोचर न हो प्राण प्यारी।